राम यह प्रवचन परमसद्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 24 जनवरी सन 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे गुणातीत नगर सूरत में हुआ। का पूजन करते समय मन में संसार की बातें याद आ जाती है, विचार आ जाए तो क्या उपाय करें, क्या पूजा पाठ का फल मिलेगा या वो निष्फल ही जाएगा। तो आप ध्यान दें, आपका जो उद्देश्य है वो मुख्य है और आप मुख्य हैं। आप मुख्य हैं, आपका उद्देश्य मुख्य है और जो मन में आती है फूर्ण वो गौण है। प्रश्न आया कि हम भगवान का पूजन करते हैं उस समय में संसार की बातें याद आ जाती है तो क्या वो पूजन निष्फल हो जाता है? क्या वो निष्फल नहीं होता, परंतु जैसा फल मिलना चाहिए उसमें कुछ कमी आ जाती है और भगवान में लग जाता है तो बहुत बड़ा फल होता है, विशेष फल होता है, जल्दी उन्नति होती है, नहीं तो देरी लगती है पर लाभ होता है। मेरी बात की तरफ ध्यान दें, आप स्वयं मुख्य हैं, आप अपने को ऐसा समझो कि मैं हूं, ऐसा जो अपने को मानते हैं वो आपका मुख्य बना है। ये बड़ी मुख्य मार्मिक बात बताता हूं जो मैंने संतों से सुनी है सीखी है वो कहता हूं। मैं हूं तो आप स्थूल सूक्ष्म कारण इन शरीर के मालिक हैं, आप मुख्य हैं और आपका उद्देश्य मुख्य है। एक उद्देश्य होता है जो ध्येय है, लक्ष्य है, जिसमें हमें चलना है, हमें जिसको प्राप्त करना है, हमारा मुख्य है। जैसे आप करते हैं कि हम व्यापार करते हैं तो पैसा कमाना हमारा मुख्य काम है, तो पैसा कमाना आपका मुख्य काम नहीं है, ये शरीरों का है। परंतु शरीर और आप घुले मिले अपने को मानते हैं तो घुले मानते हुए भी पैसों का और भोगों का मुख्य भाव रहने से आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। सत्संग भजन ध्यान करना निष्फल नहीं जाएगा, परंतु धीरे धीरे समय पाकर फल मिलेगा। और अगर अभी आप ठीक हो जाए तो अभी तत्काल फल मिलेगा, ऐसा अभी अब इस क्षण होते इस क्षण ही फल मिलेगा। पारमार्थिक उन्नति में भविष्य नहीं होगा, भविष्य होता नहीं है। पारिवारिक व्यवहारिक बात में भविष्य होता है, अर्थात जो उत्पन्न नष्ट होना वाली वस्तु है उसकी प्राप्ति में भविष्य होता है, जो नित्य निरंतर मौजूद है उसमें भविष्य नहीं होता, वर्तमान होता है। ध्यान दें इस बात को, भविष्य और वर्तमान क्या? अभी जो काम करते हैं उसका समय आकर फल मिलेगा ये भविष्य है, और अभी करते हैं अभी फल मिलेगा ये वर्तमान है। अभी करते हैं अभी फल उसका तैयार, तो दो विभाग है। जो उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तु होती है उसका तो फल भविष्य ही मिलेगा, क्योंकि वो पैदा होगी अथवा कहीं से लाई जाएगी, कहीं हमारे को जाना पड़ेगा, कहीं उसे परिवर्तन करना पड़ेगा तो वो चीज बढ़ेगी। और जो नित्य निरंतर मौजूद है उसकी तरफ तो केवल दृष्टिपात करते ही प्राप्त हो जाएगी। प्राप्त तो है ही, उधर ध्यान नहीं है, दृष्टि नहीं है। तो परमात्मा तत्व सब जगह सब में परिपूर्ण है। तो सब में परिपूर्ण होते हुए हम परमात्मा की तरफ लक्ष्य नहीं रखते हैं, संसार की तरफ तो संसार दिखता है, और परमात्मा की तरफ लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। कैसे? व्यवहार का काम करते हुए भी लक्ष्य परमात्मा का कैसे रहे? जैसे आप ध्यान दें, आप व्यापार करते हैं तो कपड़ा खरीदते हैं, वस्तु खरीदते हैं, लकड़ी खरीदते हैं, लोहा खरीदते हैं, पत्थर खरीदते हैं, कोयला खरीदते हैं, नीचे नीचे कोयला हाथ लगाने काला हो जाए ऐसा खरीदते हैं। परंतु खरीदते समय वो कोयलों की तरफ ध्यान नहीं होता है, कोयला तो खरीदने में होता है, ध्यान होता है कि इस भाव से यह आया है और उस भाव से वह बिकेगा तो इतना पैसा पैदा होगा। तो खरीदते कोयला है, लक्ष्य पैसों की तरफ रहता है। खरीदते पत्थर, लक्ष्य पैसों की तरफ रहता है। खरीदते काठ, पैसों की तरफ लक्ष्य रहता है। खरीदते कपड़ा, लक्ष्य पैसों की तरफ रहता है। खरीदते अनाज, पैसों की तरफ लक्ष्य, लक्ष्य पैसों की तरफ रहता है। सब का मामला है, वस्तु खरीदते हैं। और इस तरह से आपका लक्ष्य परमात्मा की तरफ रहेगा। क्यों रहेगा? कि आपका उद्देश्य है पैसा कमाना, ऐसे आपको परमात्मा की प्राप्ति करना लक्ष्य है। वो लक्ष्य बन जाएगा तो फिर आपका ध्यान इधर उधर होने पर भी वो हटेगा नहीं। क्या पैसों का लक्ष्य रखने वाला का कोयला नहीं दिखता है? उसको कोयला दिखता है। कैसा है कोयला? अच्छा है, खराब है, बढ़िया है? ये पत्थर का कोयला है, लकड़ी का कोयला है, कैसा कैसा कोयला है, ऐसा उसको समझते हो। उन चीजों को विचार करते हो, देखते हो, परीक्षण भी करते हो, परंतु लक्ष्य पैसों का रहता है एकदम। इस तरह से आप अपना लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति कर ले तो हरेक काम करते हुए आपका लक्ष्य परमात्मा तरफ होगा, तो व्यवहार में परमार्थ हो जाएगा। ये मैंने कहा कि गीता का उद्देश्य क्या है, गीता का लक्ष्य क्या है। गीता का लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना, जीव को मुक्ति हो जाना, कल्याण हो जाना, फिर जन्म मरण में आना ही न पड़े। और इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद कि जिससे बढ़कर कोई आनंद हो ही नहीं सकता, इतना आनंद मिल जाएगा। दुख संयोग वियोग, दुख का स्पर्श ही नहीं होगा, दुख की झलक भी नहीं आएगी, इतना महान आनंद की प्राप्ति हो जाए। वो अगर आप लक्ष्य कर दो तो लक्ष्य वो कर लेने से हरेक काम का फल परमात्मा प्राप्ति होगा। पूजन का फल तो परमात्मा की प्राप्ति होगा ही, परंतु भोजन करना, व्यवहार करना, व्यापार करना, छोरा छोरी का संबंध करना, मकान बनाना, इनके बनाने का भी लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति होगा। इतनी बढ़िया युक्ति है, ऐसी गीता की ऐसी शिक्षा है विचित्र। अभी मेरे मन में आया तो तरंग आई कि आप अभी युवा लोग हैं, इसमें देखा जाए तो विशेष आपको युवा लोग भी मिलेंगे, जवान जवानी में मिलेंगे, जो अभी काम करने में क्षम समर्थ है। बहनों माताओं में भी, सज्जन भाइयों में भी मानो शक्तिशाली हैं। बहुत बूढ़े हो जाएंगे तब शक्ति कमजोर हो जाती है, और बालक होते हैं तो समझते नहीं है, शक्ति कम रहती है। अभी शक्ति पूरी प्राप्त हुआ वो मौका है आपका अभी, तो अभी अगर इसमें लग जाए आप बहुत विशेष लाभ लेंगे। पूजन भजन करें उसमें मन जाए तो मन जाता है, एक तो आपका एक लक्ष्य होता है, आपका एक विचार होता है, उसका बड़ा फायदा होता है। आप पूजा में बैठे हैं, ध्यान करने के लिए बैठे हैं, मानसिक पूजा करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो उस समय में आप पूजा के लिए बैठे हैं तो आपका वो मुख्य रहेगा। परंतु पूजा को मुख्य मानोगे तब, पूजा को एक झाड़ू, जैसे झाड़ू देना ऐसे पूजा करनी है, ऐसे काम करना ऐसे पूजा करनी है, तो वो फल नहीं होगा। पूजा का लक्ष्य पूरा हो कि हमें भगवान का ही पूजन करना है, केवल भगवान के चरणों में ही प्रेम करना है, ऐसा अगर पूजा करोगे तो उसमें और मन होने पर भी आपकी पूजा का फल पूरा होगा। जैसे आपने एक आदमी को कहा को भाई हम बैठे तुम बैठ जाओ, दरवाजे पर बैठ जाओ, जो काम होगा तुम्हारे को कहेंगे, आप काम करते रहे, कोई काम आया तो जाओ रे वहां जल आओ, जल ले आए बैठ गया। शाम होने पर लाओ बाबू पैसे दो, अरे पैसे किस बात के, तू सब दिन बैठा था पैसे किस बात के, कि बाबा सब दिन बैठा इस बात के, आप भी बाद में सब दिन बैठा था काम किया ही नहीं, एक काम किया था मैं तो एक काम का पैसा ले ले, सब दिन बैठा था पैसे किस बात के, बाबू को सब दिन बैठा था इस बात के, आप भी वही शब्द कहते हैं और वो भी यही शब्द कहता है। तात्पर्य क्या निकला कि सब दिन मैं बैठा था, काम आपने नहीं किया, कहा नहीं मैं क्या करूं, मैं तो सब दिन तैयार था, तो पैसा कम करोगे आप कभी, कम कर नहीं सकते आप, क्योंकि आप हाजिरी में बैठा है, चाहे सो काम करवाओ मेरे से, धंधा करने को तैयार हूं। ऐसे जब मनुष्य के लिए भी एक आदमी बैठ जाता है तो उनको पूरी मजदूरी मिलती है, इस तरह से सच्चे हृदय से भगवान के लिए बैठ जाओगे तो भगवान की पूरी मजदूरी नहीं मिलेगी। थोड़ा ध्यान दें आप इस बात का, ये पारमार्थिक बातें इनको समझने की बहुत बड़ी विशेष आवश्यकता है, ये खेल तमाशा नहीं है, भगवान के लिए बैठे हैं। भागवत माया है सद्यो हृदय सुशूष, घर में बैठे विचार करें कि भागवत सुनने को जाता है, सत्संग सुनने को जाना है, वो जाना है, इतने कारण मात्र से भगवान के साथ का आपका संबंध जुड़ गया। और जाते हैं वहां तो आपकी यात्रा होती है, वो यात्रा सबकी सब भगवान के निमित्त होगी, भगवान की प्राप्ति होगी, वो मामूली चीज नहीं है। अवरुद्ध ने बताया कि भगवान के लिए आप जाते हैं तो भगवान आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाते, विशेष तरह से बैठ जाते भगवान खुद, इतनी विलक्षण बात है। इन बातों का खूब अध्ययन करें समझें तो बड़ी शांति मिलेगी, तत्काल उन्नति होगी, बेपरवाह से नहीं होगी, बेपरवाह से काम बिगड़ता है। तो पूजन कर रहे हैं उसमें आपने विचार किया तो एक तो आप और एक आपका उद्देश्य, आप कौन हो, आप मैं एक मनुष्य हूँ, समझो कोई भाई शरीर कोई बहन शरीर है, तो शरीर तो पुतला कैसा ही हो, आप स्वयं ना स्त्री है ना पुरुष है, आप तो भगवान के अंश हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और चाहे पशु हो पक्षी हो वृक्ष हो दाल हो घास हो भैंस हो, अंश भगवान का है, तो मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का हूँ, ये अगर आपके पास बात हो जाए तो बहुत विशेष लाभ होगा। ये कहना नहीं, भीतर से भाव बदल जाए, कैसे बदल जाए कि जैसे आप कुंवारे हैं और विवाह होने से आपके ये मन में नहीं आता मैं कुंवारा हूँ, नींद में भी मैं विवाहित हूँ, मेरा विवाह हो गया, इस तरह का आपके भाव हो जाए कि मैं तो भगवान का हूँ। विवाह तो नया होता है, पहले से आप उस ससुराल के नहीं है, वो लड़की ससुराल के नहीं है, आपके आपका पति है, पति है पति की आप पहले नहीं है, आपकी पत्नी पहले से नहीं है, नई पत्नी बनी है, नया पति बने हो संबंध होने से, और भगवान की आप पहले से हो, आपके भगवान है, भगवान आपके हैं, आप भगवान के हैं, ममई वंश हो जी भगवान के अंश है, केवल भूल हुई है, इसको पक्की बात कर लो तो मैं तो भगवान का हूँ ही। फिर ये नहीं कि जैसे विवाह होने के बाद कभी ऐसा माने कि मैं तो कुंवारा हूँ, मान लेते हो, इन बहनों के कहा जाए विवाह होने पर ये मान लेगी मैं तो कुंवारी कन्या हूँ, मानती नहीं, क्या मान सकती है, एक रात में थोड़ी अग्नि और ब्राह्मण की साक्षी में पिता ने कन्यादान कर दिया और गठबंधन हो गया, तो अब वो कुंवारी मान सकती है क्या, कोई कह कुंवारी कैसे कैसे बोलते हो, मैं कुंवारी हूं ही नहीं। इस तरह से आप अगर स्वीकार कर लें तो आप भगवान के पहले से ही थे, वो पहले से पति की नहीं थी, पति पहले से पत्नी का नहीं था, परंतु केवल ब्राह्मण के कहने से अग्नि की साक्षी में संबंध हो गया। अब कुंवारा पना गया आपका, आप विवाहित हो गए। इस तरह से किसी के कहने से अथवा स्वयं विचार करने से अथवा पुस्तक पढ़ने से किसी तरह से आपके दस्त जाए कि मैं तो भगवान का हूँ, मैं तो भगवान का हूँ पहले से ही। अब इसके बाद ये कोई कह दे तुम भगवान के नहीं हो तो जचेगी नहीं। जैसे आप कोई कह दे आप कुंवारे हो तो जचेगी, विवाह होने के बाद कोई कह दे कुंवारा हो कि आपको पता नहीं होगा, आप बोलते हो ऐसे ही आपको पता नहीं है क्या मैं तो विवाहित हूं। वो कुंवारा कहकर कह दे आपको पता नहीं है, मेरे को पता है। ऐसे कोई कह दे तुम तो अमुक जाति के हो, अमुक वर्ण के हो, अमुक आश्रम अमुक गांव के हो, आपको पता नहीं है। भगवान का होते ही जाति वर्ण आश्रम देश वास सब बदल जाता है। सच्चे हृदय से वो भगवान का नहीं होता है, वो भगवान का ही होता है, वो दूसरे का नहीं होता है। जैसे आप हो, आप संग कुछ जाति राठी हो, मीमाणी के ब्याह दिया तो मीमाणिया की हूं, मीमाणी परिवार अपना लगेगा, राठी परिवार अपना नहीं लगेगा। जिसमें जन्म हुआ है जिसमें रही वो परिवार अपना नहीं मालूम होगा, ससुराल का अपना मालूम होगा। एक मास से पैदा होने वाली बहन अपनी नहीं दिखेगी, देवरानी जैसानी अपनी दिखेगी। जैसी ना बात इस तरह से भगवान का होने पर आप वो जाति नहीं दिखेगी पीछे की, मैं भगवान का हूँ। जाति है क्या? जाति तो जन्म हुआ है, शरीर का जन्म हुआ है, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। असली पहचान होगी पहचान। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया स्मृति प्राप्त हो गई तो याद आ गई, स्मृति आ गई याद आ गई क्यों मैं तो भगवान का हूँ, याद ही जाती है। इसमें ब्याह होता नहीं है, ब्याह तो होता है, इसमें याद आती है वो ठीक है। और भूले हुए थे भाई, मैं तो भूला हुआ था, मैं तो अपने को अमरावती का मानता था, मैं तो सूरत का मानता, मैं तो अहमदाबाद का मानता था अपने को, मैं तो भगवान का हूँ। नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो गया। ये यहाँ का माना ये मोह है। अर्जुन गीता सुनाने पूछा, तुमने सुना के नहीं, एकाग्रता से गीता सुना के नहीं और मोह नष्ट हुआ कि नहीं? कि नष्ट मोह, मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, क्या स्मृति याद आ गई? याद आ गई बस। करिष्ये वचनं तो आप जो कहोगे तो करूंगा, आपका हूं मैं तो, ममैव अंशो जीव लोग आप कहते हो आपका अंश हूं, याद आ गई। तो इसमें भविष्य कैसे होगा, समय पत्र कैसे होगा? यह गलती है कि धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे काम संसार के होते हैं, पारमार्थिक उन तत्काल होती है, परंतु वास्तव में इस बात की तरफ ख्याल करें आप, तो मैं तो भगवान का ही हूं। भगवान कहते हैं ममई वंश, भक्त कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और भगवान और भगवान के भक्त के सिवाय कोई ऊंचा इतना है? सूर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुबने उपरू परमार्थ नाही, और हेतु रहित जुग जुग पुकारी, तुम तुम्हारे सेवक भगवान और भगवान से दो ये संसार में जो कुछ है ते हुई। और वे उन्होंने कह दिया मैं कैसे हूं संसार का, तुम तो बढ़िया हो, मैं बढ़िया क्यों हूँ? व्यवहार में बढ़िया हूँ, व्यवहार भगवान का हूँ। मन में दृढ़ता से ये बात हो क्यों बने तो आप बढ़िया, तो बढ़िया हो मन पैदा हुए हो, बढ़िया हो गया बढ़िया कैसे हो? तो इस तरह से मैं भगवान का हूँ। भाई बहनों सत्या ध्यान दे बात पर, तत्काल उन्नति होती है, तत्काल भगवान का संबंध होता है, जो है भगवान का संबंध, संसार का मैं नहीं हूं। आप संसार के सो शरीर मिला है तो आपका दर्जी से कुर्ता मिला तो क्या दर्जी के हो गए आप? दर्जी का कुर्ता पहन ले दर्जी के यहां तो दर्जी के हो गए, ऐसे ये कुर्ता पहन लिया ये कई भाई बैठ गए थे, बहन ने कुर्ता पहन लिया, भाई ने पहन लिया, भीतर तो भगवान का अंश है। कि सुनते और मानते भी हो ना, ये हिंदू संस्कृति है हमारी, भारतीय संस्कृति बड़ी विलक्षण, कि मैं भगवान का हूं, ये बात सच्ची है, सब भगवान के अंश है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो इस बात से अपने आप को भगवान का मानना। कहते मन नहीं लगता, मन कैसे लगे? आप संसार के होकर भगवान में मन लगाते हो, कैसे लगेगा भगवान मन में? भगवान के भगवान में लग जाएगा। क्या लड़की ससुराल जाती है तो ससुराल में रहने का अभ्यास करती है कि यहां रहने का अभ्यास करोगे? कि अभ्यास करेंगे, एक रात में भर पड़ जाता है, एक रात में, जिस रात में ब्याह हुआ उसी रात में वह लड़की बदल जाती है, बदल जाती है। ससुराल पहुंची, ससुराल पहुंचने के बाद वो वहां की बहू बन गई, वहां नींद में सो गई है, सासू कहती पीने चटूट जाती है, माँ ने पीने कहा नहीं, बाप ने पीने कहा नहीं, भाई ने कहा नहीं, भौजाई ने कहा नहीं, काकी ने कहा कि, बड़ी माँ ने कहा नहीं, किसी ने पीने नहीं कहा। क्या अभ्यास है पीने का? छोरी रात की ऐसे कहते हैं, छोरी उठ जा, एक रात में फर्क हो गया नहीं, नींद नहीं, सट हो जाती। फर्क पड़ता है कि नहीं? ऐसे अगर आप स्वीकार कर लो अंदाता, थोड़ी कृपा करो कि मैं भगवान का हूं, आप भगवान के हैं पहले से, आपके सब काम उस भगवान के बुझाएंगे, सब काम। अब वो शास्त्र में काम करती है, कौन सा काम शास्त्र का नहीं है बताओ? जो ही काम करती है, रसोई बनाती है, झाड़ू देती है, जल भरती है, जो कुछ काम करती है, क्या पीर का काम करती है? वो किया हो भजन आपका जल्दी सिद्ध होगा, तत्काल सिद्ध होगा। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, आज भी अभी अभी इसी क्षण, तेरी का काम नहीं है। हो ये राम को नाम जपो, भगवान को होकर नाम भगवान को जपो, तो आज सुधर जाएगा, आज ही, इतनी पक्की बात है। अब भजन करो, पूजन करो, तो मुख्य बात यही, मुख्य सबसे पहले अपने मैं को बदल देना, मैंपन को बदल देना। भगवान के साथ संबंध हो गया, अब संसार के साथ संबंध हमारा नहीं रहा, अब पीर के साथ संबंध नहीं है। मारवाड़ी भाषा में वो हाथी की है, पांती की नहीं है। आजकल तो पांती भी हो गई है, परंतु ये हमारी चीज नहीं है, हमारी आज है हाथी की खेदार है, पांती की खेदार नहीं है वो। आज कानून है, कानून रद्दी ऐसा नहीं है, हाथी और पांती समझते हो ना, मारवाड़ी भाषा सीधी। क्यों गया? आप तो उसकी गलती हो गया। अब भाई देता है, पिता देता है, माँ देता है, वो आपकी होती है चीज, अब उसमें हिस्सा नहीं आपका है। अब वो दे दे वो आपका है, दे दे तो हमारी हो जाता है, रोटी दे हमारी रोटी हो जाती है, तो लड़की को दे लड़की को हो जाती है, क्या नई बात हुई? रोटी मेरे को देते हो कुछ मेरी हो जाती है कि नहीं? ऐसे कन्या को दे दिया, कपड़ा दे दिया, रुपया दे दिया, गहना दे दिया, ओ भाई इलेक्ट्रे पुत्री तो पुत्री ले लेती है, तो पुत्री का हो जाता है। पर आपके घर में होता वो कहते भाई की, मेरी नहीं भाई की है, तो भाई मेरे पिताजी की है, यार वही जन्मी है, भाई के साथ ही, भाई के साथ ही उसी माँ का दूध पिया उसने, जो भाई ने पिया है उसी माँ का दूध पिया है। परंतु अब नहीं रही, अब बेटी तो परे धन है, मालूम भाषा सीधी साधी, बेटी तो भाई पराय धन है। इसी तरह से आप पराय धन हो, आप यहां के नहीं हो, पर आप मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं, ना स्वयं सोचते ना कहना मानते। तो वो राम को नाम जपो, आज अभी इसी समय ये कृपा करके मेरे कहने से मान लो, तो बात ये सीधी बात है, आप स्वीकार कर लो, सीधी बात है, लंबी छोटी बात ही नहीं है। स्वीकार करते ही आप संसार में नहीं रहे, आप परमात्मा में हो गए, और परमात्मा हो गए राम को नाम, अब नाम जपो, तो होए राम को नाम जा पूजन करो, भगवान के होकर पूजन करो। मन लगे न लगे, थोड़ा लगे न, कोई बात नहीं, स्वयं मैं भगवान का हूं, भगवान का पूजन करता हूं। किसी बात याद आ गई, क्या आ गई, आ गई, और फल मिलेगा, फल क्या मिलेगा, पूरा पूरा मिलेगा। इसमें शंका हो तो पूछ लो, फिर आगे चले, किसी में कोई संदेह हो तो पूछ लो। बहनों से, भाइयों से, सबसे कहना है कि आप ऐसा हृदय उपचार करते, हम लोग भगवान के हैं। अर्जुन ने कहा गया, हो याद आ गई महाराज, ये शरीर धारण किया है यहाँ पर, तो ये चोला पहना है यहाँ, आप तो भगवान के हैं, ईश्वरांश जीव अविनाशी। अब ईश्वर का अंश ईश्वर का होकर काम करो, सब ईश्वर का होगा। आपका खाना पीना तुम्हें यद करोशी यदश्नाशी यद जुहोशी ददाशी यद तपस्यसी मांगते तत्पुरुषमदर्पणम, यद करोशी यदश्नाशी यद जुहोशी ददाशी, पांच क्रिया बताई। जो कुछ करते हो भगवान का होगा, भोजन करते हो भगवान का काम, जल पीते हो भगवान का काम, कपड़ा पहनते हो भगवान का काम, स्नान करते हो भगवान का काम, लड़की एक बिंदी भी लगाती है भगवान के पति के संबंध से। पति यहाँ पर रहता है तो श्रृंगार और तरह का होता है, अगर पति कहीं दूसरे देश में चला जाता है तो उसका वजह श्रृंगार नहीं होता है, अपना है ही नहीं श्रृंगार, अपने देश है ही नहीं। आज की छोरियों में नहीं कहते, सच्ची बात, हमारी हिंदू संस्कृति की बात कहता हूं, ये माताओं की बात है, मैंने सुनी है। दिवाली आ गई, माँ जी रसोई विशेष कर्म बना, छोरा तो घर पर नहीं है, छोरा वजन दिवाली कितनी बढ़िया तैयारी करे, अगर घर पर नहीं है तो माँ रोटी बना खा ले बने, तो संबंध रहते वो कितना फर्क है, दूर रहने कितना फर्क है, उसे संबंध से कम होता है सभी। लड़का घर पर होता कितना उत्सव होता माँ के, कैसी बढ़िया बात चीजें बनाती है, कितनी राजी होती है, अरे उत्साह नहीं है, माँ का उत्साह ही नहीं है, क्या बना भाई, छोरा घर पर नहीं है तो किसको जीवाऊ, भोजन किसको कराऊंगी, समझे। ऐसा भगवान के साथ संबंध होने पर ये बात होगी, भगवान के लिए करता हूँ मैं सब, मेरे क्या मतलब दूसरे से। हम पूजन करते हैं काम, हम तो काम करते हैं घर का, भगवान को करते हैं, भगवान को एहसान कर सकते हैं, भगवान पर एहसान कर सकते हैं, आपके घर का काम करता हूँ। ये पंचामृत बताया नहीं, पंचामृत लिखा है आपने, ठेलों पर भी लिखा रहता है और कैलेंडर भी बना हुआ है, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से मेरे कुटुंब ये भगवान की तरफ सेवा करता हूँ। बदल गया आपका पास, ये सच्चे हृदय से हो जाए, आपकी जस्ती नहीं, मैं संसार कैसा हूँ, संसार का था पहले, कोई संसार का नहीं हो, भाव बदल जाएगा, भीतर से बदलते ही खाखा आखर बदल जाएगा सब का सब। एक कहानी आती, एक चोर था, तो उसने राजा के यहाँ चोरी करी, बड़ा कीमती गहना लेकर के वहां से चल दिया, जंगल में चले गए, फिर जाता हुआ आगाड़ी चला गया, तो पता लगा तो उसे खोज देखे, चरणचंद पगे कहा ये चोर है, इस चोर ने चोरी की है, ये चोर है, गया किधर गया, तो ढूंढने वाले पीछे पड़े। अब पीछे पड़े तो क्या करेगा, वो रस्ते रस्ते इस रस्ते गए, इस रस्ते देखे, इस रस्ते नहीं है तो इधर देखे, किस रस्ते गया, जंगल गया तो कौन से रस्ते गया, फिर तो किस जिस रस्ते पड़े उसी पर पकड़ ले, सब यू कर दे, इस तरफ गया है, तो ये सब ढूंढने वाले दूर जाओ, और पगड़ देखे, देखते देखते देखा कि इस रस्ते गया, उस गांव में प्रवेश हुआ, एक गांव में पहुंच गया, चारों तरफ देखा कि बाहर निकलाएगा कि बाहर नहीं निकलाएगा, अब इस रंगचंद ने बाहर नहीं, इसी गांव में ही है वो, अब गांव में कहाँ है पता क्या लगे उसका। तो दोपहर के समय कथा होती थी, चातुर्मास के समय हमारे गांव में भगवान की कथा होती ही है, गांव में भागवती कथा होती है, कहीं रामायण कथा होती है, दोपहर में सब सुनते हैं कथा। तो कथा हो रही थी वहां, वे भी पहुंचे, वहीं पर से प्यास लगी थी, जल पिया और वहां ठहर गए। तो महाराज उस कथा में जाने वालों का देखा चिन्हों पे बहम पड़ा कि भाई यहाँ हो सकता है। तो वो चंद चंद देखने वाला पागी था, वो खोज देखने वाला देखता रहा। तो वे निकलते निकलते जहां वो निकला फट पकड़ हाथ पकड़ लिया, तथा और भी जाना खोज जानता था, पकड़ लिया है कि तुम चोरी किए ना, मैं चोरी किए नहीं, कि चोरी किए था ना, नहीं की, पकड़ लिया उसको। उसको कैसे समझे चोर का चिन्ह वहां पर, वो कब चिन्ह इस यहां पर ले गए राजा के सामने हाजिर किया, ऐसा ये चोर है, क्या चोरी की है ना, कहते चोर है, बोलते ऐसे ये ऐसा ये चोर है, यही है खोज देखने वाला कहता है ये चोर है, वो चोरी की नहीं, अरे तेने चोरी की, मैंने जन्म भर चोरी नहीं की, मैंने अपने जन्म में चोरी नहीं की, कैसे चोर हूं मैं, ऐसा निर्धारित हुआ। तो निर्धारित की बात क्या है, ये जवान तो बड़ी तेज कहता है कि मैंने जन्म भर में चोरी नहीं की, कैसा चोरी किसने की है, तो क्या किया जाए, ऐसा करो कि लोहा तपा करके हाथ में दो, गोला तपा लोहा, चोरी नहीं की है तो लो। तो इसे पहले परीक्षा होती थी, पीपल का पत्ता रख दिया दो ढाई, और उसके ऊपर काचा धागा लपेट दिया हाथों में, और लपेट करके तपा करके गोला संडा से पकड़ कर दिया हाथ में, वो कहते मैं चोरी की नहीं, हाथ में दिया, महाराज सूत का धागा नहीं जला और फेंका, वहां जमीन काली हो गई। राजा कहे तुम दोषी हो, ये अगर परेशान ना करते इसको दंड देते, अब दंड तुम्हारे को देंगे, ऐसे निर्दोष सज्जन को थे पकड़ लाए तो चोरी करिए, अब ये बड़े दंग है कि बिल्कुल खोज इसका है, इसने चोरी करी है, चोरी करी थी, देखो परीक्षा कर दी, अब तुम्हारे दंड दिया जाएगा, ये तो मैंने परीक्षा कर ली, नहीं तो इसको दंड दिया जाता, अब दंड जाओगे इनको दंड दो। तो वो बोला कि महाराज इनको दंड दे दो, चोरी मैंने की है पर इस जन्म में नहीं की, कैसी बात करता है, इस जन्म में नहीं की, इतने जन्म हुआ है। उसने कहा महाराज मेरी बात सुन लो, मैं कथा में जाकर बैठा तो प्रसंग चल रहा था कि मां एकम शरण भेजा, ऐसा भेजा कि मैं तो आपकी शरण हूं, रामायण कथा थी उस लोग सकृदेव प्रपन्नाया तवास विति जियासते अभयम सर्वभूत ददा वेतन प्रथम मामा, एक बार कह दे हे नाथ मैं आप का हूं और हो जाए तो भगवान का सर्व पापी में सब पाप से मुक्त कर दूंगा, कोई पाप उसका रहेगा नहीं, और कह दे हे नाथ मैं आप का हूं ऐसे याचना करता हो तो उसको मैं अभय कर देता हूं, मेरा व्रत है नियम है, और मां एक हूं शरण में जब मेरे शरण हो जाए। तो कथा में बात सुने तो चाहते ये तो बहुत बढ़िया बात है, तो कथा में सुनी तो सुन मैंने मान लिया, उसी समय हाथ जोड़ कर देगा नाथ मैं आज का आपका हो गया, अब इतना था जिसका कैसा ही था, पापी था खराब था अच्छा था जो था, मैं आज आपका हो गया, बस मैं आपका हूँ। आपको पता नहीं होगा हम साधु लोग है ना, साधुओं का जन्म माना जाता है, साधु जब हो जाता है तो जन्म मानते हैं उसका, ये साधु हो गया अब जन्म हो गया, हमारे साधु में बड़ा छोटा कौन होता है, छोटा एक साधु हो गया पहले दो चार वर्ष हो गया और एक बूढ़ा आया वो साधु बनता है, तो वो भी उसको साधु बनाया, जैसे महाराज आए उन्हें चेला बना लिया, चेला बना लिया तो पहले साधु हुआ उसको दंडवत करो, उसको नमस्कार करो, वो बड़ा है वो पहले साधु हुआ है, जो पीछे साधु वो छोटा है। बड़े बड़े आचार्य हो ना विचार होता है कि पहले साधु कौन बने, वो बड़े हैं पहले बड़े होते हैं तो पहले जन्म लिया उसने, तो ये साधु का जन्म हो गया, ये जन्म हो गया नया जन्म हो गया उसका। तो ऐसे उसने कहा तो मेरा नया जन्म है, तो इस जन्म लेने के बाद मैं जन्म भर में चोरी करी नहीं, अभी वहां आया वहां से ये पकड़ लिया, मैंने चोरी क्यों करी, ये चोरी पहले जन्म की बात है मैंने करी है। राजा ने कहा ये सज्जन है दूसरों के दंड से बचाते हैं, लोहा ही नहीं चला इसका, तो इस चोरी की नहीं की है, ये तो सज्जन पुरुष है, कहते हैं ना ही साहब ने चोरी की है, क्या पता वो धन धर्म अभाव बराबर तो करा दू सब सबका सब धन, चलो मेरे साथ में। साथ में गए जंगल में खड़ा खोद कर डाल दिया था, वहां वहां निकाल गया, ये गया साहब चोरी, मैं चोरी किया पर इस धर्म में नहीं की। ऐसे आप आज मान लो तो आप क्या दोष, क्या आपके परिश्रम पड़ता है, कोई पसीना है, कोई जोर पड़ता है, कुछ मारवाड़ी भाषा में कहीं कांटा मार जाए भगवान का मान लो, कोई कांटा मार जाए बताओ, मैं भगवान का हूं। अरे भगवान के हैं, भगवान कहते हैं ममई वंश मेरा है, मेरा है मेरा, भगवान मेरा कहते हैं। संत कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सुदासी। अब केवल आपके स्वीकार करने की देरी है और कोई देरी नहीं है, भगवान का हूं, भगवान का हूं हो गया नहीं हो, पहले से था पता नहीं था। जैसे अर्जुन ने गीता सुनकर कहा कि महाराज तमास्मिति जाति भागवत में आया, माम एकम शरणम गीता में आया, अर्जुन को पूछा कि तुमने गीता सुना के नहीं और मोह नष्ट हुआ कि नहीं, कि नष्ट हो मोह क्या स्मृति लगता याद आ गई, मोह का मैं भगवान का हूँ, संसार का मानना है मोह और भगवान का मानना मोह नाश होगा, मोह तो नष्ट होगा, मैं तो आपका हूँ। तो इस तरह से भीतर से बिल्कुल ये संदेह रहित, जैसे मैंने कहा विवाह, विवाह होने पर संदेह रहता है क्या, ब्याह तो हो गया मैंने कमा रहा हूँ भाई ब्याह हूँ, पता नहीं मुझे, पता नहीं विचार करें पूछेंगे लोगों को, ये पूछोगे विवाह तो हो गया पर विवाह तो हूँ कुरा हूँ, संदेह होता है भीतर में से जी विवाह हो गया विवाहित हूँ मैं। इस बहनों को पूछे जाए क्यों बहन तुम कुंवारी हो, मैं कुंवारी कैसे हूँ, मेरा ब्याह हो गया। एक मनुष्य के कहने से, एक ब्राह्मण के कहने से, एक अग्नि की साक्षी में, एक समारोह के साथ में तुम विवाह तो हो गई, तो एक किसी कहने से मान लो, विनोद में कहता हूँ एक साधु कहने से मान लो क्या, जब ब्राह्मण कहने से मान लेते हो विवाह हो गया तो मैं कहता हूँ साधु के कहने से मान लो, हानि मत बताओ, नुकसान मत बताओ, हमारा ये नुकसान हो जाएगा हमारा, तो नुकसान मत मानो, लाभ तो मान लो, सौदे में लाभ लाभ तुम्हारा, नुकसान नुकसान हमारा, आ जाओ कर लो सौदो। इसमें जो लाभ हो तो सब तुम्हारा, जो हानि हो जाए हमारी, आपके हमारे सौदा का, ठीक है, कोई नुकसान नुकसान हमारा, हम लेते सौदा करते हैं दोनों साथ में, नफा नफा तुम्हारा, नुकसान नुकसान हमारा, नुकसान है ही नहीं, फायदा ही फायदा है, नहीं तो हमारा नुकसान क्यों करेंगे। सीधी बात है, हम भगवान के हैं, कितनी विचित्र बात है। तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप, राम जी का होकर राम जप करो, माँ का होकर माँ माँ पुकारे, बच्चा कोई पुकारता है तो माँ माँ माँ करता है, तो इतनी बैठी है माताएं उनमें एक दौड़ेगी, माँ नाम तो जिनके बालक है उनका नाम माँ है कि नहीं, आप बताओ जिन जिनके बालक है उनका नाम तो माँ हो गया ना, अपने अपने बच्चे माँ ही कहते हैं उनको, तो माँ तो नाम सबका है, पर वो माँ माँ पुकारती एक क्यों दौड़े, जितना माँ नाम वाली सब दौड़े, क्योंकि मेरे मेरा नाम माँ है, और जब वो कहते नहीं, अरे मेरे को माँ कहते हैं, फिर कहते होंगे मेरी माँ नहीं, अरे मेरा नाम माँ है मान लगा वो कहते अपनी माँ है, सच जाएगा गहना उसके बढ़िया है, कपड़ा उसके बढ़िया है, सुंदर रूप भी उसका अच्छा है, स्वास्थ्य भी उसका अच्छा है, सुंदर भी है, मान लगा माँ, अपने अपनी माँ के कपड़ा भी बढ़िया नहीं है, सुंदर रूप भी नहीं है, गहना भी नहीं है, फटे में लूड़े हैं, कहता कि माँ नहीं है, सुंदर गणा में माँ है, चाहे काली कलूटी कैसी मेरी माँ है, वो तो चट गोदी में चला जाएगा मेरी माँ है, चाहे भगवान काले हो कलूटे हो लूगड़ा हो चाहे कैसे हो कपड़ा हो सब कुछ हो, हमारी माँ है तो भगवान तो हमारे हैं, कि काले कलूटे हैं काला और कैसे हमारे हैं, वो तो आज से संसार बदल जाएगा महाराज, सच्चे हृदय से भगवान के होने पर वो संसार बदल जाता है। वो संसार के नहीं रहते, वो संसार के है ही नहीं। छोरी पीर के रहती है क्या ब्याह होने के बाद में? भाई आप गए जाओ, भाई तो घर हुआ, जन्म यहाँ खेली, यहाँ बड़ी हुई, योग्यता बनी, और घर भाई का है ही नहीं। बताओ जो भी न्याय है, मारवाड़ में सुना है बड़ो टावर आप घरे आछो, और भेज बड़ो टावर आप घरे आछो। अरे अरे जन्मी है, बड़ी हुई है, घर में नहीं आया। ऐसे ये सब पियर है, यहाँ बैठे सब पियर है। अमरापुर में शास्त्र और पीहर संत का पास, अमरापुर में तो शास्त्र पीहर संत का पास, मानो योग्य बालक बालिका जो योग्य बनती है वो पीहर में ही तो बनती है। तो जीव बनता तो भगवान संतों के पास में ही। मीरा भाई कहते हैं अमरापुर में शास्त्र और पीहर संत का पास, संतों के पास जन्म ही, बड़ी हुई, योग्य बनी, लायक बनी, तो संतों के पास बनी। अब संतोष के बने फिर नैन जगाओ सब गाव मीरा दास, फिर यहाँ नहीं आएंगे, फिर अपने घर चले जाएंगे। बस अपना घर है वहां है मोल से, क्योंकि भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत, मेरा है अंश ही, अब मेरे में आगे क्या जाएगा कैसे जाएगा। तो आपके ये कहते मन चला जाए, मन चला जाता क्या, मन क्या स्त्री ब्याह आने पर मन चला नहीं जाता, उनका मन यही ठोक रहता है, ब्याह होते ही मन नहीं रहता, अपना आप जो मैं हूं वो एक जगह रहता है, मैं इस घर की हूं, और उस घर की इतनी बन जाते, इतनी घुल मिल जाती है। मैंने एक दिन कहा था सामने, अब माँ बन गई, दादी बन गई, परदादी बन गई, नानी बन गई, परदादी बन गई, परिवार में पोते की बहू आई, वो दंड उश्रृंखल है, वो कलह लगा दी, कहती घर खोयो पराई जाई, पराई जाई छोकरी ने आकर मेरा घर बिगाड़ दिया। ये छोकरी तो पराई जाई है, दादी जी आप यहीं जाई हो, ये तो पराई जाई है, ये याद ही नहीं कि मैं भी पराई जाई हूँ, याद ही नहीं, मैं तो माँ हूँ, दादी हूँ, नानी हूँ, परदादी हूँ, मैं तो यह की हूँ, ये पराई जाई छोकरी आई। उनको पूछा तो वहां घर जाए उड़ी है दादी जी, बस याद ही नहीं। ऐसे महाराज नया संबंध भी इतना पक्का हो जाता है जो दूसरे में दूसरे की भी बात ही नहीं रहती, अरे पुराना संबंध है भगवान का हमारे आपके सबके साथ में अनादिकाल से, ममई मानुष जीव लोके, भगवान के हैं आप, कितनी बड़ी सी बात है। इनमें शंका हो तो बोलो, संदेह हो तो बोलो, हम भगवान के हैं, भगवान के होकर क्या हुए हैं? आप फैक्ट्री में काम करो, रेलवे में काम करो, दुकान में काम करो, गुमास्ता पड़ जाओ तो गुमास्ता और दुकान में उस आदमी अमुक सेठ के गुमास्ता है, सेठ के बने हो तो पिता के न होते बढ़ते हो कि पिता के तो नहीं रहे सेठ के बन गए, ऐसे बढ़ जाते हो। रेलवे में काम करते हो तो पिता के न होकर करते हो क्या कि पिता के नहीं रहे रेलवे हो गए, पिता के रहते हो गाओ, ऐसे भगवान के रहते हो काम करो सब, हम पिता भगवान के हैं, हमारा सदा संबंध हमारे भगवान का है। सज्जनों बहुत बढ़िया बात है, ऊंची बात है, अब फर्क हो तो बताओ, केवल आप सच्चे हृदय से स्वीकार कर लो, अभी न दिखे तो कोई परवाह नहीं, पक्की मां तो दिखने लग जाएगा, लड़की को थोड़ी दिखते लड़की को मां भी याद आती है, पर कितना वर्ष आएगी वहां खुद माँ बन गई, दादी बन गई, पर दादी बन गई, वही वही घर है अपना। एक माँ के पैदा हुई बहन अपनी नहीं दिखती, इतनी देवरानी जैसा नहीं, अपनी दिखती, अपनी है ये, अपनी समझे, वो अपना कुटुंब है। ऐसे भक्त लोग संत लोग अपना दिखेगा, पीर वाला अपना दिखेगा, ये भजन करने वाले ये संत आगे भजन आगे भाई। मीराबाई सत्संग में जाती थी, राणा कहता है साधुओं के संग छोड़, मेरा भाई उदाबाई कह रही है कि भाभी तू संताओं साधुओं संग मत कर, मान ले मीरा भाई अरे पीर संत पीर में तो बनेगी लड़की भगवान के लायक बनेगी, सब कैसे छोड़ दे, वो तो अपना है, घर वाले अपना छोड़ रही है। ऐसे भगवान के सज्जन है, भगवान की कीर्तन करते हैं, भगवान का गान करते हैं, भगवान के भजन करते हैं, भगवान के हैं, ये हमारे हैं, हमारा कुटुंब है, वो अपन देखते हैं। तो ऐसी बात है सज्जन बड़ी सरलता से, तो भजन करते हो मन जाएगा, मैंने मन कितना ही जाओ कैसे ही करो, भगवान है आप जिसमें संदेह नहीं है, किंचित मात्र में संदेह नहीं है, आप भगवान के हैं, है भगवान के। देखो भगवान अपना मानते हैं, दुनिया भी कहते हैं सब भगवान के हैं, कहते हैं केवल आपके स्वीकार करने की जरूरत है, काम बड़ा बनाया है भगवान तो कहते सब मामा प्रिय सब मामा उपजाए, मेरे हैं मेरे को प्यारे हैं, भगवान तो मानते हैं, लोग भी कहते भी सब भगवान के हैं, हम कहते भाई भगवान के नाते सबको नमस्कार करें, सब भगवान के हैं, तो लोग भी कहते हैं भगवान भी कहते हैं। अब केवल स्वीकार नहीं करना आपका काम रहा, आप मान लो पूरा हो गया, कोई बाकी नहीं रहेगा, अब आप मानो न मानो आपको, इसमें इसे आप स्वतंत्र हो, इसमें आप परतंत्र नहीं हो। अरे भाई कोई साधु हो जाता है परतंत्र है क्या, गोद चला जाता है किसी के काका बाबा में तो गोद का वहां हो जाता हो नहीं, जन्म देने माँ बाप के रहते हुए गोद चले गए, अब वहां के घर के हो जाते हो नहीं, हम तो मांगे। अब भाइयों का भाइयों का काम अलग, उन बाप बाप के हम इन बाप बाप के हैं, जन्म देने वाले माँ बाप बैठे हैं, और जहाँ गोद चले गए वहां कहीं नफा नुकसान, उस घर गए आपका नफा नुकसान, अब गोद जो जहाँ जन्म लिया उसे नफा वो नुकसान वो अपना है ही नहीं, वो तो हमारे भाइयों का उनका है। ये बदलना आता तो है ही आपको, ब्याह करे तो बदलना आता है कि नहीं, कौन अपना मिट गया ब्याह हो गया, वो चला गया इसका नहीं इसका हो गया, तो विद्या तो याद है ही जो, ये कोई नया काम आप नहीं जानते जैसी बात नहीं है, अब जानते हो ही और मान लो केवल, तो कहते हम तो भगवान के हैं, काम बन गया, संदेह हो बताओ शंका हो बोलो, सब काम भगवान का हो जाएगा, मस्त हो जाओगे। लड़की के भी बड़ी होती है चिंता हो जाती है, माँ बाप को दुख होता है क्या करूं, बच्ची बोलती नहीं है परंतु बच्ची को सुख थोड़ा ही होता है, ब्याह नहीं होता माँ बाप की चिंता रहती है, माँ की नींद उड़ जाती है, बच्ची के भी दुख होता है, परंतु ब्याह होने के बाद में बच्ची की चिंता रहती है, माँ बाप की नहीं रहती। कलकत्ता में एक स्थान है हंस पोखरिया, उसमें रहने वाले आदमी ये दो लड़कियां थी, वे बड़ी हो गई विवाह हुआ नहीं, महाराज चारा नहीं, माँ बाप ने छोरिया ने जहर खा लिया, आला बंद कर दिया, चारों मरे पड़े हैं, लिख दिया कि इनका संबंध नहीं होता है, इस वास्ते हम तो मरे क्या करें, माँ बाप को चिंता लेती छोरिया मर गई, तो दहेज लेते हैं ना उनको हत्या लगेगी बड़ी भारी, जो कन्या वालों को दुखी करते हैं, इतना लेंगे ये दुख करते हैं, उन पाप लगेगा। आज जितने से चिंता होती है लड़की बड़ी होने पर और संबंध नहीं होता है, ये खाऊं करने वाले पापी हो गए, ये तो ऐसी कन्या है कौन ही कन्या है, ठीक है भाई कुमकुम करना चाहिए, धन तो भगवान देगा, क्या बेटे के साथ जैसे लखपति बन जाओगे करोड़पति बन जाओगे, कमाओ ही नहीं, अरे कमाओगे क्या उस धन की आपकी कमी रह जाएगी, ये पराया धर्म अच्छा हो बाबा, सच्चे मुझे अपना कमाएंगे खाएंगे, अंत में तो अपना कमाने से ही काम चलेगा, का बेटे के साथ काम चल जाएगा, क्यों नीयत बिगाड़ो अपनी नीयत क्यों बिगाड़ो, सच्ची नीयत रखो कमाएंगे खाएंगे, उस दुख उस परिवार को दुख क्यों करो, ये बहुत भ्रूण हत्या होती है, लड़की है गर्भ गिरा दो ये पाप सब लगेगा, जो ले बच्चे वाले लेते हैं धन दहेज ज्यादा मांगते हैं उनको पाप लगेगा, कन्या मारी जाती है बड़ी भारी हत्या मातृ हत्या है, और पुस्तक लिखा मातृशक्ति का घोर अपमान, छोटी सी पुस्तक है, मातृशक्ति का। कन्या को कहते हैं कन्या मातृशक्ति है, वो गर्भ में छोटी सी बच्ची दिखती है आपको, वो क्या है, मातृशक्ति है कि नहीं, वो जन्मेगी बड़ी होगी तो माता पढ़ने वाली है कि नहीं, मातृशक्ति है। मातृशक्ति की हत्या पाप लगा बड़ा भारी, तिरस्कार करते हैं, मातृशक्ति है। सज्जन आदमी छोटी कुंवारी कन्या को भी देवी शक्ति मानते हैं, पैर नहीं छुआते भाई, पैर बचो, भगवती भगवती देवी भगवती हमारे घर में आ गई है, हम पैर कैसे छुआ, ऐसा आदर करते हो, कन्या गिरा देते हो, मार देते हो, याद है भाई बहन सब क्या ध्यान देकर सुनो, लड़की का निरादर मत करो, छोरा जन्मता राजी हो थाली बजाते हैं, छोरी जन्मी है पूछे के माँ जी कहे आपके पोता पूछ गया, ए भाटो आयो भाटो, आप जितना जन्म भाटो पत्थर आप रतन आया है, ओ भाटो आयो आप जितना जब आप भाटो गया महाराज, आज भूल गया भाटो आयो, ऐसा तिरस्कार मत करो, भगवान भेजिए कन्या, कन्या दान करेंगे भगवान से उत्साह, उपवास करते हो कन्यावल देते हो कन्यावल, उपवास करोगे आज क्यों हो गया, आज तो कन्यादान कर रहा, हमारे बड़े आनंद की बात है, उपवास करके कन्यादान करेंगे, कन्या विवाह होने के बाद भोजन करेंगे, पहले नहीं भोजन करेंगे, होता है कि नहीं, आज करते हैं नहीं पता नहीं हमारे को महाराज, आज तो विचित्र चीज है, नहीं नहीं कन्यादान का बड़ा भारी पुण्य है, अगाड़ी का वंश बढ़ेगा, उसका वंश बढ़ेगा, कितना पुण्य है उसमें, और वंश के लिए करते हैं, आज की विधवा कैसे रहेगी, ये हमारी है ही नहीं संस्कृति, आगे वंश बढ़े तो वंश हो जो पिंड पानी देने वाला रह जाए, इस वास्ते वंश के लिए, केवल वंश के लिए करते हैं विवाह, आपको प्रमाण बताऊं इसका, कन्या दान कर दिया, अब कन्या घर की चीज आप लोगे, कन्या दान कर दिया आपने, कन्या के घर की कैसे खाओगे, पानी नहीं पिएंगे, कन्या दान किया, दान के दान उदक फिर लीजिए नहीं, दान दे दिया पैसे कैसे ले, नहीं लेते, नान शब्द होता है कि नहीं, पिंड देता है नहीं दोहिता, जब उस लड़की के लड़का पैदा हो जाए उस पर कन्या के ऊपर आपका अधिकार हो जाता है, कन्या दान किया कर उसके वंश के लिए, उसके वंश पैदा हो गया तो अब लड़के घर का अन्न खा सकते हैं, रह सकते हैं, लड़के घर पर रह सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, रह सकते हैं, क्यों लड़की पर आपका अधिकार हो गया, क्योंकि उसके वंश का आ गए, वंश पैदा हो गया, अगर ऐसे न ले तो नान साध नहीं होगा, कैसे होगा, पिंड पानी कैसे लेंगे बन के, जब तक संतान नहीं तब तक घर का पानी भी नहीं पी सकते, संतान हो गया अब कोई भगवान नहीं, उधर की आपका हक हो गया, तो आपने कन्या दान किया है उनकी वंश वृद्धि के लिए, उसकी वंश वृद्धि होगी तो आपका धर्म रहा, तो कन्या ब्याहते ही उस वंश की हो जाती है, ऐसे ही आप भगवान की हो जाते ही भगवान की हो जाते हो, फिर मौज हो गई, आनंद हो गया, आज आप हो जाए आपकी चिंता मिट जाएगी, जैसे कुंवारी छोरी बड़ी है माँ बाप की चिंता रहती है, और माँ बाप की चिंता से छोरी की चिंता रहती है, अच्छा घर भर मिल जाए तो कितनी प्रसन्नता होती है आपको, भाई ये बड़ा अच्छा मिल गया, घर अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ी खुशी हो जाती है आपको, इस तरह से आप भगवान के हो जाओ तो आपके कुटुंब राजी हो जाएगा, आप राजी हो जाओगे, भगवान राजी हो जाएंगे, महात्मा राजी हो जाएंगे, सत्संग कराने में देखो इतना तो आदमी भगवान की तरफ लग गए, बड़ी अच्छी बात है, हमारा व्याख्यान और सफल हो जाएगा कि नहीं, हमारा आना जाना सब सफल हो गया, अरे आप नहीं मानो तो हम तो सफल हो जाएगा, हमने तो कह दिया भाई, अब न मानो मानो आपकी बात है, इस वास्ते ये पूछते हैं वो सब हो जाएगा, ठीक है, हो जा राम को नाम जो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो जा राम को नाम जपो तुलसी तजी कुशवाज, कुसंग का त्याग करके हो जा राम को नाम जो, भगवान की होकर बदलेगा सब बदल जाता है, सब शांति हो जाती है, आनंद हो जाता है, प्रसन्नता हो जाती है, चिंता मिट जाती है, भय मिट जाता है, शंका मिट जाती है, शोक चिंता मिट जाती है। चिंता दीन दयाल को, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को, लड़की का ब्याह होते ही लड़की की चिंता नहीं रहती, इतनी यह बैठी है। किसी कोई पूछा जाए कि आपका ब्याह हुआ और ससुराल के तेरे रवाना किया तो माँ से कहा क्या, माँ थोड़ा आटा तो दे दे। क्यों बेटा, क्या कहा रोटी बनाऊंगी खाऊंगी क्या, किसी के मन में आया है क्या प्रश्न? ऐसा तो कहता आज का बात नहीं कहता, ऐसा तो छोरे के साथ कर दिया। अपरिचित गांव, अपरिचित घर, अपरिचित बर, सब अपरिचित, परिचित सदा ही जानते ही नहीं। पर चिंता होती है क्या, थोड़ा आटा तो ले जाऊं। अब जिसे हाथ पकड़ लिया, अब क्यों मेरी चिंता किस बात की, अब घर की चिंता है। जब एक मर सकता है, त्याग कर सकता है, साधु संन्यासी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, इतने बहुत इतने निसंग राम जी ना तो मरेंगे, ना साधु होंगे, ना त्याग करेंगे, ना तलाक करेंगे, ऐसा कोई फर मिलेगा? फिर चिंता किस बात की, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई जाके से बोल मुगट मेरा पति सोरी तो को पास दूसरा कोई सज्जन मौन जाएगी, आनंद हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।